De tudjuk, hogy Istennél egy nap olyan, mint egy ezer esztendő, tehát és ezer év olyan, mint egy nap. Tehát őnál ugye nincsen idő, nincs az idő rabságában, csak ugye mi vagyunk, és nekünk ilyen fontos az idő. És talán ilyenkor, amikor ilyen nevezetesebb naphoz érünk az évben, főleg talán ilyenkor ugye az utolsó nap, vagy az utolsó órákban, az utolsó pillanatokban az évben, akkor az ember talán így visszagondol arra, hogy sokan legalábbis úgy gondolom, hogy sokan visszagondolnak arra, hogy hát mi is volt az elmúlt évben. Van egy ilyen kis számadás, főleg, hogyha esetleg dolgozol, és olyan helyen dolgozol, ahol ezt megköveteli, ugye, akkor az éves beszámolók, ugye, forgalom, mik voltak az elvárások, mit teljesített az ember. Én ilyen helyen dolgoztam, hála Isten, most már nem dolgozom ilyen helyen. Ennek nem örülök, hogy nem dolgozom, de hát megvolt ugye ott is, hogy na mégis mi volt az évi forgalom, meg stb. És tehát ugye van azért, hogy az ember így végig gondolja, hogy mi is történt fel az évben. Aztán van, aki nem biztos, hogy ugye egyformák vagyunk ebben a dologban, de talán ilyen időben, vagy amikor ilyen szilveszter van, akkor vagy az ember olyan akaratlanul is, de visszanéz, hogy na mi volt ebben az évben, hogy na ugye jön egy új év, akkor mi lesz, akkor a új kihívások, ugye a régi dolgok, hogy na hogy fognak majd működni, és tehát valahogy mindig egy kicsit itt szembe kerülünk azzal, hogy mi is történt velünk. Aztán lehet, hogy éppen nem most szoktad ezt a számadást megtenni, hanem éppen egy más alkalommal, mondjuk egy születésnap, mondjuk, hogy akinek van most van a születésnapja, decemberben van valakinek most születésnapja? December? Senkinek? Akkor jó. Most lesz. Január, na igen, tényleg Gyusinak január 6, igaz? Tehát akkor neked pláne ilyen duplázottan. Tehát akkor is az ember ugye egy évvel öregebb lettem, jaj, mi volt, hú, most már ennyi éves vagyok, és még esetleg, nem tudom, még mindig ez vagy az nem változott meg. Vagy éppen amikor új év kezdődik az iskolába, szeptember, na igen, új tanév, vagy egy új iskolába megyek, ugye én most már nem. De ugye új tanév, és akkor új kihívások, stb., vagy éppen egy új munkahely kezdődik. Tehát ugye az ember akkor ilyen alkalmakkor azért úgy elgondolkozik. És én magam azért nem kötődök, vagy nem ragaszkodok az ilyen időpontokhoz, de azt viszont fontosnak tartom, hogy időről időre így megálljunk, és elgondolkodjunk azon, hogy így mi történt velünk. Hogy mi volt az elmúlt időszakban az életünkben, hogy merre jártunk, hol járunk, merre tart az életünk, merre visz az utunk, mire tanít az Úr bennünket, mi volt az elmúlt időszakban, amit Isten tanított nekem, hogy vagyok, jól vagyok-e az Úrral, járom-e ő vele az utamat, az életemet, átadom-e neki, ő vezet engem, hogy egyszerűen csak így megálljunk és ezen elgondolkozzunk, hogy ki vagy mi irányít engem, milyen célok vezérelnek, ki az én életemnek az ura, vagy csak éppen úgy én magamon észreveszem időnként, hogy csak úgy visz magával ez az élet, és néha csak úgy én irányíthatatlanul sodródunk. Visznek az érzéseim, a vágyaim, vagy a félelmeim, vagy a körülményeim, és időnként épp ezért jó megállni. Megáll! Ilyenkor jó megállni egy picikét, hogy akár ebből a sodrásból, sodródásból így kizökkenjünk, vagy felismerjük, hogy csak így egy ilyen rossz felé sodródunk. És talán ezért is jó, hogy Isten így adott napokat, éveket, hogy van egy időszámításunk, hogy hogy ilyenkor talán tényleg az ember harmad vagy könnyebben meg tud állni, és Istennek is ad egy plusz lehetőséget arra, hogy Isten szólhasson ő hozzá. Én hiszem, hogy Isten azért is adta akár az ő népének, Izraelnek ezeket az ünnepeket. Tudjuk, hogy azért is, mert azok előképei voltak Jézus eljövetelének, tehát ugye árnyékai mindennek, ami elkövetkezett, akár csak ugye a páskára gondolunk, ami nekünk a húsvéti ünnep, ugye, amikor ők Egyiptomból kivonultak, és megkenték az ajtóknak a félfáit, ugye a vérrel, a báránynak a vérével egészségedet. És megkenjük a véreddel. Nem lesz el jó. És ugye ők ők évről évre emlékeztek arra, hogy Isten megszabadította őket Egyiptomból. És minden évben ugye a páska bárányt levágták, és megünnepelték, hogy emlékeztek arra, amit Isten tett velük ott Egyiptomban. És ugye évről évre ezt ők megtették. Ezt mondom, hogy olvasod az Ószövetséget, akkor van egy időszak, amikor ezt ők nem teszik. De amikor bemennek az ígéret földjére, akkor ott Isten azt mondja, hogy na igen, akkor újból ünnepeljétek ezt meg. Mert Isten emlékeztetni akarta őket, hogy ugye megszabadította őket. És ugye tudjuk, hogy ennek van egy nagyobb jelentősége, egy nagyobb kép, egy nagyobb előkép, ugye, és egy nagyobb képre mutatott előre Jézusnak a keresztjére, hogy ő lesz az a bárány, az a szabadító, aki megszabadítja az ő népét az ő bűneiből. És Izrael, amikor például átjött a Jordán folyón, akkor is Józsué ugye ilyen emlékoszlopokat emelt, vagy ilyen köveket a Jordánból. És ugye azért, hogy emlékezzenek erre. Azért, hogy amikor a fiatalabbak megkérdezik majd az idősebbektől, hogy hát mik ezek a csak itt a folyóparton, vagy miért vannak itt ezek a nagy kövek, akkor az elmondták az idősebbek, hogy Isten áthozott minket. És valahogy így kényszerítve voltak egy picikét arra, hogy bizony elgondolkozzanak erről, hogy meséljenek erről, hogy beszéljenek erről a gyerekeiknek, az unokáiknak. És Isten újra és újra ugye adott ilyen alkalmakat, ünnepeket, amikor a nép megállt, és volt, amikor kivonultak a sátoros ünnepen a pusztába, és ilyen ágakból sátrat készítettek, és ott kint laktak egy hétig, és ugye arra emlékeztek, hogy Isten ugye megóvta őket a pusztai vándorlásnál. És milyen buri lehetett, ezt képzeljétek, ez egész család kivonult, sátorozni, mint most sátoroznak. Én annyira nem élvezném, de képzeljétek el, a gyerekek mennyire élvezhették ezt. Szülők nem biztos, hogy annyira, bár akkor nem voltak ilyen komfortosak azért a lakások. Ugye most nekünk nehéz lenne kivinni a mikrohullámosütőt, meg a mosógépet, de ugye akkor kivonult az egész család, és akkor ilyen lomb sátrakba laktak. És ugye mindez megint arról szólt, hogy emlékeztek arra, amit Isten tett velük, hogy hogyan is vezette, hogyan is gondoskodott ő róluk. És tehát jók voltak ezek az ünnepek, ezért is, hogy az emberek így megálljanak és elgondolkozzanak azon, hogy így hova is tart az életük, vagy merre is tart az életük Istennel. Tehát ezeken az ünnepeken azt gondolom, hogy Isten aztán így szembesíteni is akar néhány dologgal, vagy így, hogy meg akar állítani minket, hogy elgondolkozzunk. Hogy vajon talán te is felteted ezt a kérdést, vagy neked is felteszi Isten ezt a kérdést, hogy így kell-e folytatnod az életedet, ahogy az elmúlt évben folytattad, hogy jó helyen vagy így, jó felé tart-e így az életed, hogy kell-e valamit esetleg változtatnod, vagy másképp tenned, vagy hogy ki kell-e még tartanod. Lehet, hogy ott vagy, hogy Uram, feladom, vagy elfáradtam, vagy nem tudom tovább ezt tenni. Te lehet, hogy ebben a helyzetben vagy. De ugye ott vagy, hogy ugye, megállsz és számot adsz ezekről a dolgokról. És én azt gondolom, hogy én talán az is bátorítanálok, hogy ne csak ilyen egy évben egyszer állj meg, mert lehet, hogy akkor már úgy Ez már nem azt mondom, hogy túl késő, mert még itt vagyunk, addig nem túl késő. De jó, éppen ezért jó minden nap megállni az Úr előtt. És megkérdezni, hogy Uram, minden rendben, jó felé megyek, jó felé tart az életem. Mert tudjátok, hogy ha csak egy picikét is ugye eltérünk a helyes irányból, ugye a bűn azt jelenti, hogy egy ilyen céltévesztést, ezt jelenti az eredeti szó, hogy elvéteni a célt. És amikor ugye elindulunk egy rossz irányba, az elején még nem tűnik egy rossz iránynak. Hát csak képzeld el, ugye, hogyha ezt így fokokban mérnénk, akkor egy fokkal eltérek. És ugye én oda akarok jutni, de hát egy fok eltérés az ugye milyen picinek tűnik, vagy milyen elhanyagolható kis hibának. De hogyha ugye ezen a vonalon haladunk, akkor ha megyünk több kilométert, vagy több 10 vagy 100 kilométert, akkor a végén ugye egészen máshol fogunk kiukadni, és máshová fogunk elérni. És ezért jó esetleg megállni újra és újra minden lépésnél, hogy Uram, jó felé megyek, jó az én irányom. És ezért lehet, hogy jó most is megkérdezni Istent, hogy Uram, jó ez az irány, amerre én megyek, jó felé megyek. Mert onnan lehet, hogy sokkal nehezebb lesz visszajönnöd, hogy az már egy céltévesztés lesz, és sokkal nehezebb lesz onnan visszatalálnod. És ne dőljünk be annak a dolognak, hogy hát olyan csekélynek, vagy olyan kevésnek tűnik ez a céltévesztés, vagy ez az eltérés. Ne gondoljuk azt, hogy ez még belefér. Azt mondja a Biblia nekünk, hogy a kis kevés kovász az egész tésztát megkeleszti, hogy az a kicsi dolog az egészet tönkre tudja tenni. Hogy az életünkben, amikor itt kompromisszumokat kötünk, akkor az egész életünket tönkre tudja tenni. És valójában tényleg nem annyira igaz, hogy hát az elején nem tűnik problémának, hogy nem tűnik gondnak, hiszen szinte nem is látszik, szinte észre sem vehető. Beletesszük azt a kis élesztőt a tésztába, hát még nem látszik a hatása. De ahogy telik az idő, ahogy megyünk előre, akkor meglátjuk annak a következményét. És talán lehet, hogy éppen ma meg kell állnod, és így számot adnod erről, vagy elgondolkoznod előre. Másrészt viszont lehet, hogy éppen azért kell megállnunk, nem azért, mert rossz felé megyünk, vagy rossz felé tart az életünk, hanem egyszerűen csak azért kell megállnunk, hogy megengedjük Istennek, hogy bátorítson, hogy új erőt adjon, hogy tanácsoljon minket, hogy egy új útmutatást kapjunk tőle, újra halljuk az ő hangját, újra meggyőződjünk arról, hogy ő mennyire szeret, újra meghalljuk az ő hangját, hogy ő mennyire szeret engem, és mennyire fontos vagyok neki, hogy egyszerűen csak itt szükséges az ő házában megállnunk. Ahogy az a Zsoltár író is mondja, hogy jobb az ő házának küszöbén, vagy ajtajában lenni, mint a gonosznak a sátrában, vagy jobb ezer nap az Úrnál, mint ezer másút. Hogy fontos, hogy itt találkozzunk az Úrral, fontos, hogy vele legyünk, hogy halljunk őtől le. Hogy ő egyszerűen újra felfrissítsen minket. És talán úgy az életünkben, ahogy így járunk, talán ez az év is, ahogy jársz, iskola, munka, munkakeresés, problémák, nehézségek, és ugye az ember ugye úgy bele tud ezekbe szürkülni. És lehet, hogy félsz is ettől az új évtől, jaj, mi lesz, ugyanez lesz. De épp ezért jó, hogy megállnod. Nem csak ma, hanem majd holnap is, meg utána is. Hogy újra és újra így hallani az Úrtól. Újra és újra hallani ezen a halk szelít hangon, hogy ő mit mond nekem. Hogy megengedni neki, hogy ő így bátorítson, hogy tanácsoljon engem. Ugye karácsonykor ezt néztük meg, hogy ő a mi csodálatos tanácsosunk, mi erős Istenünk, a békesség fejedelme. Hogy ő tényleg ez legyen a következő évben nekünk, hogy ez legyen ma is számunkra. És ő ez szeretne lenni hogy ezt a szerepet ő beszeretné tölteni az életünkben. És én tudom, hogy az ember olyan nagyon hajlamos erre, hogy úgy csak így elindul, aztán nem hal, nem lát, és csak megy előre. És lehet, hogy tényleg minden rendben van az életünkben. De aztán egyszer csak ugye úgy puf, kimerülünk, mint az a nyuszi ott a Duracell reklám, ugye. És hiába vagyunk be, ebből egy idő után úgyis ki fogunk merülni, mert az elem se bírja végtelenségig. És ezért nekünk ugye ott kell lennünk újra és újra az Úrnál, és megállnunk, és hallanunk őtől le. Tehát így állj meg, az Úr azt hiszem, hiszem, hogy arra is szólít minket ma, hogy így álljunk meg, hogy állj meg, és így engedd, hogy ő szóljon hozzád. És lehet, hogy éppenséggel nem most a Bibliórán keresztül, de majd ahogy dicsőíteni fogunk, ahogy majd esetleg imádkozunk és beszélgetünk, hogy lehet, hogy ő fog hozzád szólni, akár csak, hogy csendben leszünk egy néhány percig, és énekünk neki, akkor ő ott akar valamit a szívedhez szólni, csak oda neked, nem a fizikai füleden keresztül, hanem oda bele a szívedhez. Csak így engedd ezt meg neki. És hadd olvassak fel egy igeverset a Filippi levélből, a harmadik rész 12. versétől. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egy cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Tehát amikor így megtörténik ez a amikor így megállunk az Úr előtt erre a számadásra, vagy ez a ilyen, nem a legjobb szó a számadást, ne ilyen úgy értsétek ezt, hogy na akkor most elkapott az Úr minket, hanem csak így elgondolkozni így az életünkről, akkor azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos bibliai igazság, amit alkalmaznunk kell az életünkben. És ez pedig az, amikor így felismerünk valamit, vagy felismerjük azt, hogy esetleg hibáztunk, felismerjük azt, hogy rossz döntéseket hoztunk, vagy akár azt, hogy bűnben vagyunk, és bűnt tettünk, és ellenkeztünk az Úrral, vagy ellenállunk az Úrnak, akkor ez egy nagyon fontos bibliai igazság, ugye, hogy amikor ezt mi felismerjük, akkor ebből így megtérjünk. Hogy megbánjuk ezeket a dolgokat. És Isten azt mondja, ugye, hogy jöjjünk bátran ő hozzá, és térjünk meg, vagy bánjuk meg ezeket a dolgokat, és ő hű és igaz, hogy ezeket mind megbocsássa nekünk. Hogy nem arról van szó, hogy Isten el akar minket utasítani, vagy csak azt akarja, hogy felismerjük ezt, akkor vezekeljünk, hanem arra hív fel minket, arra szólít fel, hogy térjetek meg. És ő meg fog minket bocsájtani, el fogja engedni a mi tartozásunkat, hogyha egy ilyen Isten szerinti megszomorodás, vagy megbánás van bennünk. És ugye mi jöhetünk ezekkel a bukásokkal, a kudarcainkkal, hogy Uram, vedd el, itt vannak, megvallom őket, tisztíts meg ezektől. Ahogy Dávid király is, amikor ugye vétkezett Becsabéval, akkor ő is ugye oda ment az Úrhoz, és Uram, vétkeztem ellened, bocsáss meg nekem. És ugye ott van Nátán a próféta, aki azt mondja, hogy Isten el is vette a te bűneidet, hogy megbocsájtott neked. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen meg bennünk ez a felismerés, vagy a felismerés után ez a cselekedet. Hogy ne csak legyen egy ilyen, oké, elrontottam nagy kaland, vagy nagy kunszt, és akkor megyünk tovább, kit érdekel. Hanem nagyon fontos, hogy akkor ennek legyen egy következménye. Hogy ne csak bánjuk azt, hogy ez történt velünk, hanem, hanem legyen egy ilyen, tényleg egy megbánás, egy ilyen sajnálat. Ugye, mint sokszor, akkor megkérdezik a börtönben az embereket, hogy na és ugye sajnálom, hogy bánod ezt, hogy ide kerültél? Hát igen, sajnálom, de nem azt sajnálják, hogy megtették, hanem azt, hogy elkapták és ott vannak a börtönben. Ugye, és ez nem az a megtérés. Tehát ugye Isten nem erről az, hogy hát nem elkapott az Úr a fenébe, nem tudom tovább ezt csinálni, hanem egy ilyesfajta megbánás, megtérés legyen bennünk. Ugye a megtérés az azt jelenti, hogy egy teljes fordulat, egy 180 fokos megfordulás, ugye, mint amilyen volt Saulnak az életében. Tehát Isten egy ilyenre hív minket. Ha ezt felismertük, ha rossz felé mentünk, akkor forduljunk el ettől, térjünk el ettől. Csináljunk egy ilyen hátraarcot, ugye, amikor itt voltunk a bemerítésen a hajnak, és a Máté volt a másik fiú, igen. Másik fiú. Tehát a másik bemerítendő egyet. Akkor ugye a Jani is éppen ezt mondta, hogy ugye ez egy ilyen katonai kifejezés volt, egy ilyen hátraarc, hogy egy teljes fordulat legyen az életünkben. Tehát ilyen az igazi megtérés. És amikor ugye ezt felismerjük, akkor amit itt látunk, amit itt Pál is mond, és ez egy nagyon nagy igazság az igében, hogy amikor mi ezt felismerjük, akkor ugye menjünk az Úrhoz rögtön. Hogy menjünk Krisztushoz, ahogy itt Pál is azt mondja, hogy ő Krisztust követi, és megragadta őt, és ő nem teljesen neki feszül ezért a célért. És ugye emlékeztünk akár a tékozló fiúra is, hogy ő is ugye felismerte, hogy hát itt valamit én elrontottam. És ugye bevallotta, hogy Uram, Atyám, vétkeztem ellened, amikor visszamegy az apukájához. Hogy vétkeztem ellened, és elrontottam, és bocsáss meg nekem, hadd legyek csak valami kis béresek, vagy valami kis szolgálója. És tehát ő benne is látjuk ezt a megfordulást, ezt a megbánást. Tehát egy alázatos szív belátni, hogy én hibáztam. Belátni, hogy rossz döntést hoztam. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. De ugyanakkor éppen ugyanolyan fontos az is, hogy ha mindezt megtörtént, ha mindezt felismertük, ha mindezt megtettük, bevallottuk, beláttuk, megtértünk ebből, láthattuk az Úrat, akkor többé már ne ez irányítson minket, vagy ne ez kössön le minket, ne ez láncolja le a mi életünket, ne ez befolyásolja a mi gondolkodásunkat, a mi cselekedeteinket, hanem amit itt Pál is mond, hogy ugye ami mögöttem van, azzal én most már nem törődöm, azzal most már nem foglalkozom, hanem csak azzal, ami előttem van. Ami mögöttem van, azt elfelejtem, magam mögött hagytam, és csak előre nézek, és előre megyek. És ugye Pálnak ez volt ez a gondolkodás, ami egy isteni gondolkodás, hiszen Isten is azt mondta az Ézsaiás könyvében, hogy ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség, a te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. És tehát ez Istennek a gondolkodása is. Ez Istennek a szíve. Hogy Isten ezt mondja, hogy én a hátam mögé vetettem a te bűnödet. Hogy ugye nem nézek én arra, nem nézek vissza rá, hanem elfelejtem, a hátam mögött hagytam. Ugye mi sem tekingetünk hátra, vagy nem avval foglalkozunk, hanem előre megyünk. És hogy tékozló fiú is ugye előre nézett. Hogy én elrontottam, én eltékozoltam mindenemet, én tönkretettem mindenemet, az egész életemet, de most visszamegyek. És ugye belevetem magam az Istenem, az én Atyám kegyelmes karjaiba, hogy hát majd lesz velem, ami lesz. Majd meglátjuk, hogy ő mit tesz én velem. És ugye visszamegy az Atyához, és ő pedig helyreállítja őt. Tehát ugye nem az a megoldás, hogy ebben maradunk, ebben a letargiában, vagy egy ilyen depresszióban, hogy jaj, én elrontottam. Hanem azt mondja Pál is, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, nekifeszülve egyenest megyek a cél felé. Hogy egyszerűen ott hagytam maga mögött ezeket a régi dolgokat. És nem érdekelte, hogy mi volt. És tudod, valójában az életünk, ez egy olyan élet, hogy mindig visszamegyünk Krisztushoz. Mindig. Mi olyan bárányok vagyunk, akik mindig egy picit ugye elkóborolunk. Lehet, hogy csak néhány méterre, valamikor néhány száz méterre, valamikor sokkal, sokkal messzire, aztán visszamegyünk. Ugye az Úr jön, elkap a kis botjával, időnként eltöri a mi lábunkat, ugye megsebez minket, és aztán ugye felvesz a karjaiba, és visz minket, és akkor azon az időn keresztül megtanuljuk, hogy mi vele járunk. És tényleg a pásztor volt, hogy eltörte tényleg valóban a kis báránynak a lábát. Csak azért, hogy aztán ő vitte a karjaiba, de hogy megtanulja azt, hogy ott a pásztor mellett van biztonságban. Hogy a pásztor mellett neki a legjobb. És ugye kicsit ilyen keménynek tűnik ez, hogy hát ez nem volt egy ilyen szép dolog, de kicsit ilyen brutálisnak tűnik, hogy eltörni szegény báránynak a lábát. De megtanulta ezen keresztül a kis bárány, hogy igen, itt a jó az én pásztorom mellett. És ugye tehát az életünk valójában ugye erről szól, hogy visszajövünk újra Jézushoz. Elmegyünk és visszajövünk. És én arra bátorítalak, hogy itt ne az befolyásoljon, ami volt ebben az évben, hanem így legyen az bármi is, jó vagy rossz dolog, menj előre, és nézz előre. Mert ha rossz is volt, Isten azt elvetette, a háta mögé vetette, és nem törődik vele, nem foglalkozik vele, megbocsájtott. Nincs kárhoztatás már. És ha azt mondod neki, hogy jó, Uram, de annyira sem, de ő azt mondja, de miről beszélsz? Én már nem tudom, miről beszélsz, mert én már azt megbocsájtottam. És ugyanakkor, hogyha pedig egy csomó jó dolog történt, az sem befolyásoljon, de az se elégítsen meg, hanem akkor menj tovább, és keresd még jobban az Urat, mert ő még többet akar adni, ennél az előzőnél is, és még jobban meg akarja önmagát mutatni, még többet akar önmagából adni a te életedre. Hát így ne elégedj meg azzal, ami volt, hanem menj tovább, és így várj az Úrra, hogy ő mit fog tenni ebben az évben, ezen az időszakon keresztül az életedben. Mit akar ő neked ezen keresztül majd tanítani? Merre akar téged vinni? És ahogy itt Pál is mondja, hogy így neki feszülve, egyenest a cél felé, hogy így adj bele mindent, ami te tőled telik, ami a te képességeidben van, ami te rajtad múlik. Azt mondja az ige, hogy így áron is vegyük meg az időt. Hogy így ami tőled telik, akkor azt így add oda. Lehet, hogy azt mondod, de nekem csak ilyen pici van. Uram, nekem csak egy néhány kenyerem, meg egy néhány kis halam van. Uram, mit tudsz te ebből csinálni? Hát csak így add oda nekem. Uram, de én csak egy mustármagnyi hitem van. Vagy még annyi sincs. Uram, én már így hitetlen vagyok. Akkor azt add oda az Úrnak. És hidd el, hogy ő azt meg tudja sokasítani. Ő abból a piciből, abból a semmiből olyan nagy győzelmeket tudott adni. Hogy adjuk oda azt az Úrnak, mint ahogy mint Illésnek odaadta az özvegyasszony, ugye azt a kis lisztet meg olajat, igaz? És hazament, és ugye nem fogyott el a kis az olaj. De odaadta az Úrnak. És abból a piciből, abból az értéktelenből, abból a kevésből Isten milyen bőséget tudott adni, és mennyire meg tudta sokasítani. Ugye nem az a lényeg, hogy nekünk mink van, hanem az, hogy ha mi azt adjuk az Úrnak, akkor az ő kezébe lesz. És ugye az ő kezében, akkor az már jobban néz ki, igaz? Akkor ha az ő kezében van, akkor ő már tud vele valamit kezdeni. Ha az én kezemben van egy kalapács, az már ijesztő lehet. De Isten kezében egy kalapács, az már egy jó eszköz lehet, és akkor abban már Isten sokkal jobban tud bánni, mint ahogy én tudok bánni. Tehát így csak így álljunk meg egy picit, ahogy majd most énekelni fogunk, vagy dicsőíteni. És ahogy csak így érted, csak így csukd be a szemedet, ha akarsz, akkor így énekelj az Úrnak, és ha pedig így csak így csendben szeretnél maradni és gondolkozni, akkor így csak így teleg adj számot erről az évről, vagy erről az időszakról. És talán itt az idő a megtérésre, a megfordulásra, itt az idő arra, itt az alkalom arra, hogy akkor új erőt kérjünk, hogy új útmutatást. És itt leszünk egész este, hogyha úgy gondolod, hogy itt szeretnél azért imádkozni, még leülni valakivel, akkor elkaphatsz engem is, hogy valakit, akivel csak így közelebb vagy, vagy nem tudom, megbízhatóbb, vagy jobb ábrázatú, mint én, akkor így ülj le valakivel, és imádkozz ezekért a dolgokért. Vagy csak tanácsra van szükséged, vagy úgy érzed, hogy valamit el kell mondanod, úgy nyomja a szívedet, vagy úgy érzed, hogy valamiből így meg kell térned, és valakinek el kell ezt mondanod, ha nem kell, de ha úgy érzed, hogy mégis ezt jobb, ha elmondod valakinek, hogy itt számodással tartoz, akkor így tedd ezt meg. És csak így hidd el, higgyétek el, hogy egy Isten így hív mindnyájunkat. Én hiszem, hogy mindnyájunknak a szívében, az életében vannak dolgok, amiben így változtatni kell. És csak így ne engedd el a füled, a szíved mellett ezeket a szavakat, jó? Hát lesz még akkor így három dal, amit éneklünk, és akkor egy imával befejezzük ezt az alkalmat, jó? De mondom utána, hogyha szeretnél imádkozni még, akkor félre tudunk vonulni valahova, és akkor tudunk beszélgetni és imádkozni.